دعوی کردن آن شخص که خدای تعالی مرا نمی گیرد به گناه و جواب گفتن شعیب علیه السلام مر او را. آن یکی می گفت در عهد شعیب که خدا از من بسی دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرم ها، بس کرم یزدان نمی گیرد مرا. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه غیب که بگفتی چند کردم من گناه، بس کرم نگرفت در جرمم اله. عکس می گویی و مقلوب ای صفی، ای رها کرده ره و بگرفته تی، چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر، زنگ تو بر تویت ای دیگ سیاه، کرده سیمای درونت را تباه، بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد زسرارها. گر زند آن دود بر دیگ نوی، آن اثر بنمای در باشد جوی، زان که هر چیزی به زد پیدا شود، بر سپیدی آن سیه رسوا شود. چون سیه شد دیگ، پس تأثیر دود بعد از این بردهی که بیند زود زود. مرد آهنگر که او زنگی بود، دود را با روش همرنگی بود. مرد رومی کو کند آهنگری، روی شبلغ گردد از دود آوری. پس بداند زود تأثیر گناه، تا بنالد زود گوید ای اله. چون کند اصرار و بد پیشه کند، خاک اندر چشم اندیشه کند. توبه نندیشد دگر شیرین شود، بر دلش آن جرم تا بیدین شود. آن پشیمانی و یا رب رفت از او، شست بر آینه زنگ پنج تو. آهنش را زنگ ها خوردن گرفت، گوهرش را زنگ کم کردن گرفت. چون نویسی کاغذ اسپید بر، آن نوشته خوانده آید در نظر. چون نویسی بر سر بنوشته خط، فهم ناید خواندنش گردد غلط. کان سیاهی بر سیاهی اوفتاد، هر دو خط شد کور و معنی نداد. بر سوم باره نویسی بر سرش، پس سیه کردی چو جان کافرش. پس چه چاره جز پناه چارگر، ناامیدی مس و اکسیرش نظر. ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. چون شعیب این نکته ها با او بگفت، زان دم جان در دل او گل شکفت. جان او بشنید وحی آسمان، گفت اگر بگرفت ما را کو نشان. گفت یا رب دفع من می گوید او، آن گرفتن را نشان می جوید او. گفت ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمز از برای ابتلاش. یک نشان آن که می گیرم ورا، آن که طاعت دارد از صوم و دعا، و از نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. می کند طاعات و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی. طاعتش نقض است و معنی نقض نی، جوزها بسیار و در وی مغز نی. ذوق باید تا دهد طاعات بر، مغز باید تا دهد دانه شجر. دانه بی مغز کی گردد نهال، صورت بی جان نباشد جز خیال.